lui. Dacă ți-a venit cineva în față ca să privească, poate să Aude mai bine, nu îl repudia cu mânie că te respinge Dumnezeu. S-au întâmplat fel de fel de cazuri. Și să avem grijă, vă rog frumos să nu fie cu supărare, dar este pentru liniștea fiecăruia dintre noi, care ne adunăm cu toții în aceeași obăsire să discutăm cu Dumnezeu, măcar o oră sau două ori din săptămână, că tare grele sunt zilele noastre semănate spre Apocalipsă. Iată cu ajutorul Bunului Dumnezeu, zilele Paștelui, zilele Învierii au trecut. Ne aflăm la ziua Duminica Sfintelor Milonosințeni, după cum au așezat-o dogmaticii lumii în cinsta celor femei șapte la număr, care și-au adus un puternic aport la mormântarea și la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Am văzut în inima, în cuvintele, după înviere, ce s-a întâmplat. Și totuși am vrea să mai recapitulăm câteva cuvinte care sunt de bun augur pentru sufletele noastre și pentru cultura noastră, duhovnicească. La evrei, în timpul acela, se apropia Paștele, al treilea Paște pe care observa Mântuitorul în legea iudaică de când a plecat spre propovăduire. Odată cu apropierea Paștelor, Mântuitorul trebuia să intre în Ierusalim, după cum am văzut la Corint. În acea plenă nesfârșită și zgomotoasă a oamenilor, de întâmpinarea Domnului Hristos, Osana, Fiului Dumnezeu, Fiului Tatălui. Dar aceleași glasuri le vom vedea peste câteva zile, împotrivită ca la o comandă diabolică de către slujitorii sinagogii, numai întâlpinând un cuvânt de Mântuitorul cu aceleași cuvinte de cinste și de slavă, și cu iară, iară, răstignește. Am văzut cum oamenii în timpul acelui an, parcă mai bine nu s-ar fi născut, datorită răutății care izvora ca un puternic izvor din inimile lor, îl duc pe Mântuitorul spre eșafot, spre altarul nou de jertfă care la Sfânta Cruce înfiptă pe muntele Golgota. Iudeii, timpul aceluia, fiindcă răutățile lor erau covârșitoare asupra vieții lor, s-au făcut deja uneltele satanii spre această jertfă, curată divină spre iertarea păcatelor tuturor acelora ce cred în cel ce s-a jertfit. Ei nu și-au dat seama că răstignindu-L pe Hristos în batjocoră, în cea mai mare denigrare scos afară din cetate pe muntele Golgota, de fapt, spală păcatul lui Adam, că înfingând crucea în vârful Golgotei, era deasupra căpățânii lui Adam îngropată de Solomon cu cinste adus din pământul Damascului și zidit pe această căpățână lui Adam muntele Golgota, deci era muntele artificial. Sângele curs de pe crucea Golgotei s-a scurs pe căpățâna lui Adam, adică s-a spălat păcatul strămoșesc cu sânge divino omenesc. Îl vedem pe Mântuitorul deja spânzurat pe cruce, răstignit, pironit în cele patru răni. Două la mâini și două la picioare, toate simbolizând câte ceva. Mântuitorul, în momentul când și-a dat Duhul pe cruce, atunci, după cum mărturisește Evanghelia, s-a făcut cutremur în tot pământul și întuneric în tot pământul vreme de 3 ceasuri. Spaima și cutremur a fost în toți locuitorii Ierusalimului timpul aceluia, precum și în tot pământul. Vremea așa așezat istoria praful peste aceste evenimente, dar iată că ea totuși și l-a consemnat și a ajuns până la noi în forma nealterată. Aceste 3 ceasuri de întuneric a fost prima noapte care o șade Mântuitorul în mormânt. Că în momentul când Mântuitorul și-a dat Duhul pe cruce, imediat după legea firii omenești s-a dus în pântecele iadului. Că tot ce se năștea din om ca om se ducea prin firea morții, prin naturaleza ei în pântecele iadului. Deci îl vedem pe Mântuitorul, sufletul său și nu dumnezeirea din el, că dumnezeirea nu a pătimit pe cruce, ci numai firea omenească. Îl vedem pătând la porțile iadului, împlinindu-se în felul acesta ceea ce a prorocit prorocul David, deschideți voi în porțile voastre și va intra împăratul slavei. A treia oară satana a înfuiat acolo, că în momentul când și-a dat Duhul pe cruce și-au dat seama diavolului că acesta este mult așteptat Mesia, biruitorul morții. S-a înfuiat acolo și a treia oară nu a mai avut ce face și lacătele iadului în care era moartea ca o împărăteasă cuprinzând pe toți oamenii. Deschide porțile și acolo moartea este ucisă de către Hristos, cel care a fost ucis pe cruce. Plânsă și jale mare se lasă pe lângă crucea Golgotei la Mântuitorul de către cei mai apropiați prieteni al lui Hristos. Iosif din Arimateia și Nicodim, oameni evrei de neam, dar de o poziție socială înaltă în Ierusalim, și câteva neputincioase femei care spitau efectiv orice pericol ce le plângeau, chiar pericolul morții, stăteau pentru dragostea lui Dumnezeu care s-a jertfit pe cruce și plângeau la rădăcina crucii de pe Golgota. Iată-le cum greu se lasă despărțite de această jertfă cum nu a mai fost niciodată pe pământ. După ce Mântuitorul deci a adormit, ca să terminăm cu pântul celor 3 zile și 3 nopți ce jute în pântecele iadului, deci s-a făcut prima noapte din 3 ceasuri, apoi iar s-a făcut ziua și a fost prima zi, iar de câteva ceasuri până la apusul firesc al soarelui de vine. Vine noaptea de vine și este a doua noapte șezută de Mântuitorul în pântecele iadului. Ziua de sâmbătă este a doua zi, noaptea de sâmbătă spre duminică este a treia noapte și a treia zi fiind duminică de dimineață, cum au estimat cei 4 apostoli și evangheliști spre răsăritul soarelui Hristos a înviat. În felul acesta se împlinește ceea ce s-a prorocit, că nu se va da decât semnul prorocului Iona care a șezut în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți. Deci Hristos în 3 zile și 3 nopți în pântecele iadului, zidind în felul acesta biserica creștinească care își purge conducătoare adusă spre sufletele oamenilor din coasta Mântuitorului impunsă de cruce, caricare și sânge și apă. Să vedem ce se întâmplă seara de vineri. Nicodim și Iosif din Arimatea sloviți la suflet, fiindcă evreii din răutate le-au ucis pe dascălul lor, știind că nu este voie să rămână om pe cruce, om pentru această jertfă, la apusul soarelui spre venirea Paștelui evreilor, se duce la Pilat. Bate în ușa lui Pilat și acesta, deja în euforia unei victorii, că a scăpat de acest înșelător, bineînțeles zis de ei, adică de Hristos, este rugat de către Nicodem și de către Iosif din Arimatea să-l coboare jos de pe cruce pe Hristos și să-l îngroape până la apusul soarelui. Pilat îl trimite pe sutașul loc în care era cu misiunea lui de a-l păzi pe Hristos. Trimite la cei trei răstigniți să vadă dacă au murit, iar dacă n-au murit, să le producă o moarte imediată prin zdrobirea oaselor, picioarelor. Și de chinul care îl treceau pe cruce și din zdrobirea oaselor, nerezistându-le inima să plesnească și să moară până la apusul soarelui, fiindcă nu aveau voie să prindă om pe cruce pe din Paștele. Că Paștele se serva la iudei de la răsăritul primei stele de vineri seara până la răsăritul primei stele de sâmbătă seara. Deci evreii se credeau că intrau în ziua Paștelui și erau în dogma lor încă de la Moise, după ce a trecut Marea Roșie, ca la ziua Paștelui să jertfească un miel. Mielul să fie luat pe măsura familiei celui care jertfea, dar să nu stropească niciun os din oasele mielului. Deci toate acestea au fost o preînchipuire, o prorocie pentru mielul pascal, care nu era altul decât Fiul lui Dumnezeu. Că dacă mielul se lua ca fiind cel mai blând, cel mai cald dintre animale și se aducea jertfă lui Dumnezeu în felul acesta, bineînțeles că trebuia să fie originalul acestor miei jertfiți de Paște. Pentru asta fac o mică paranteză, s-a luat tradiția în biserica creștinească că la Paște, este Paștele meilor, se junghe miei. Deci mielul original era de fapt Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Și a spus prorocul Isaia, os din oasele lui nu se va stropi. Și când Pilat l-a trimis pe loc în sutașul să vadă dacă n-au murit să le zdrobească oasele, l-a văzut pe Mântuitorul că și-a plecat capul deja, sfârșindu-și viața părintească. Spre o încredințare mai mare a luat sulița și l-a împuns în coasta dreaptă. El a făcut-o inconștient, dar totul a fost atât de bine prorocit și atât de bine pus la punct de către divinitate, ca într-un totul să se repare omul care era atât de cambrenat prin ascultarea din Eden. Îl împunge în coastă pe Mântuitorul ca să vadă dacă a murit sau nu și care era semnul. Dacă avea să țâșnească sânge, înseamnă că mai era viață. Dar când s-a uitat în rană, a pus sânge și apă, care este primul semn a omului când și-a încetat inima bătăile sale. Și atunci a luat în sutașul, când a țepat coasta lui Hristos, a spus, acesta a fost cu adevărat fiul al lui Dumnezeu. Om păgând prin el și-a dat seama după semnele care s-au întâmplat că acesta cu adevărat a fost fiul lui Dumnezeu. Că preotul când jertfește la Sfântul Altar, aceasta spune și a pus sânge și apă din coasta lui și adevărată este mărturisirea lui, adică mărturisirea milostrii. Deci Hristos a murit. Și dacă a murit, nu mai era nevoie să-i se zdrobească oasele, rămânând ca celor doi tâlhari să-i se zdrobească oasele și să moară imediat de durere. Apoi trupul lui Hristos este luat cu mare jale și cu lacrimi udat și pus în mormântul lui Iosif din Arimateea să facă un fiar. Condus pe ultimul drum ca fire omenească de către câțiva oameni și aceia neputincioși, plâns jenit în timp ce restul Ierusalimului râdea și bea de bucurie, este îmbălsămat într-o pânză de in și udat cu aromate, cu aloi și cu mir de nar. Acestea se lipeau de trupul celui mort în așa măsură încât în câteva ore, dacă voiai să deslipești acea pânză, se lua cu tot cu care. Și o să vedem pe ce a mijlocit Dumnezeu toate acestea. Aceste femei care au urmărit îndeaproape tot procesul de îngropare a Mântuitorului au rămas atât de lezate în coarda lor sensibilă, în sufletul lor, fiindcă cu nedreptate l-au ridicat pe cel mai iubit dascăl la lor din lume, încât că nu se mai uita la pericolele nopții din Ierusalim și alergau parcă disperate pe străzile Ierusalimului înșelându-i pe Hristos. Cea mai puternică în acest sentiment a fost Maria Magdalena. Iată că-și toarce ultimii bani împreună cu celelalte mirosite și alargă disperată noaptea de vineri și sâmbătă ca să cumpere mir de nar, să se ducă la Mântuitorul și plângându-l să-i parfumeze trupul. Apostolii toți s-au retras într-o căsuță a uneia dintre ei în Ierusalim și s-au zăvorât bărbați fiii. Iar femeile, iată-le, că nu le este frică. Și vom vedea de ce. Apostolii 11 la număr și cel mai zdrobit la suflet fiind apostolul Petru, că el s-a lepădat de trei ori, stăteau înfrigurat și comentau cel mai criminal act întâmplat pe pământ în istoria omului. Uciderea fără scrupule de către om a fiului lui Dumnezeu. Mironosințele pleacă, cumpără minte înalt și le vedem în noaptea de sâmbătă, de sâmbătă spre duminică plecând la mormânt. Cea mai puternică care lupta pe Hristos din tot ce exista, Maria Magdalena, se duce prima la mormânt și ajunge spre dimineață, în ziua când aproape se răsară soarele. Dar se gândea și discuta cu cealaltă mironosiță, oare cine o să ne prevale nouă piatra de pe ușa mormântului? Că ele erau neputincioase și nu puteau să facă acest lucru, dar totul era rezolvat, fiindcă atunci Moisețe îmbrăcat în veșmânt alb, în mormânt. Ele femei fiind se înspăimântă de ceea ce văd, dar Îngerul cu glasul său dulce în limbi le liniștește spunându-le: nu vă fricoșați că pe cel care căutați nu este aici. Vedeți momente înălțătoare care te zdrobește din interiorul tău. rău, cât de puternici au fost atunci. Și spre o mărturie mai mare, giugiurile sunt așezate într-un colț al acelei cropi. Iar mahrama care a fost așezată pe fața Mântuitorului era deosebit așezată, cum mărturisește Evanghelia. Dar atunci când evreii sărbau Paștele, vine unul din ei, la cei mai mari, la Caiafa și la Ana și la Pilat și spun. Stăpâne, șelătorul acela a spus că a treia zi va învia. Ei necrezând în puterea lui Hristos s-au cugetat de genul acesta ideea și au spus să mergem și să percepim mormântul ca nu cumva venind ucenicii noaptea să-l fure și să spună că a înviat și atunci va fi rătăcirea aceea de apoi mai mare decât cea din tâi. Lucru care îl săvârșesc că merg și pecetuiește mormântul Mântuitorului cu peceta lui Pilat. Și spre o încredințare mai mare lasă și o ostaș ca să păzească mormântul. Dar bineînțeles că atunci când Dumnezeu vrea să săvârșească ceva, nu-i stă nimeni în putere, nu-i stă nimeni în potrivă. Că apărând zorii de duminică, spre răsăritul soarelui, vine îngerul și dă la o parte piatra de pe mormânt, iar Mântuitorul leapătă de pe el, de pe carna lui, giungiurile și iese biruitor de-acum asupra morții din mormânt. La vedenia îngerului, ostașii au căzut ca morți. Era pentru prima dată când văd această strălucire și gândiți-vă câtă frică încât ca abia mai respirau de frica apariției Îngerului, dar de vederea Mântuitorului în viață. Evreii cum au încercat din totdeauna și fiii lor după ei, aceia contemporani Mântuitorului, au căutat să ascundă adevărul nomin cu bani pe ostași ca să spună că de fapt au venit ucenicii și l-au furat. Și pentru aceasta giungiurile au rămas în mormânt ca mărturie că Hristos a înviat. Că giurgiurile nu puteau fi desprinse de pe trupul celui învărsămat și așezat în mormânt, fiindcă ele, după câteva ore de învărsămare, se prindeau de carnea celui înmormântat. Pentru asta giurgiurile rămân ca mărturie că Hristos a înviat cu adevărat, că nimeni nu putea contesta autenticitatea giurgiurilor. Poate ați mai auzit și dumneavoastră că, de fapt, giurgiul este în lume, la ora actuală, mi se pare că îl dețin catolici o parte din giurgiul. Nu este putrezit, doar este sfâșiat, împărțit în mii de bucăți, aceasta simbolizând părâmițarea credinței adevărate odată cu înaintarea spre Apocalips în mii și mii de confesiuni pe tema celui care a înviat. Iubiților credincioși, vestea învierii Mântuitorului s-a împânzit imediat. În primul rând, deci, Mântuitorul s-a lăsat văzută către mirosițele femei și mai ales Mariei Magdalena, din care Hristos fusese de 7 dragi. Ea poartă numele de Maria Magdalena, fiindcă se numea Maria, iar Magdala de la satul ei natal din Magdala. Pentru că l-a iubit pe Hristos atât de mult și Dumnezeu a împotopit-o cu atâta credință încât că femeie fiind s-a dus prima și a vestit în Roma lui Tiberiu că a înviat Hristos. Spune istoria că s-a dus cu un coș de ouă roșii în sfântă învierea Mântuitorului și chemând numele celui înviat, l-a vindecat pe Tiberiu de neteahna unui om. Și a povestit din fir în păr tot ce au făcut cei din Ierusalim, guvernatorul Pilat, cum l-au răstignit pe Hristos. Și de atunci a pornit în Roman, deși erau păgâni parcăure de răzbunare, acelui pe care nu l-au cunoscut niciodată, dar a fost nedreptățit cu moarte de ocară. Mărturisește istoria că judecata divină nu a întârziat să vină peste acești tirani diabolici. Că Pilat se sinucide, asemenea și Caiafa și cu socrul lui Ana, care a fost pionerii principali la jertfa de pe Golgota. La 70 de ani de la înălțarea Mântuitorului la ceruri, îl vedem pe fiul lui Tit, pe lui Vespasian, pe Tit, comandatul oștilor romane din Orient, adunându-și oastea și așteptind Ierusalimul în preziua în ajunul Paștelui evreilor. Spune istoria că în Ierusalimul timpul acelea s-ar fi adunat peste 300 de mii de evrei din împrejurim și din lume ca să sărbească Paștele, că așa era obiceiul la ei în timpul acela. Și a lăsat promia divină să se adune evreii din toată lumea și cu cei autohtoni, și în ajunul Paștelor evreiești, Tit înconjoară Ierusalimul asediindu-l până la capitulare. Atâta răzbunare a venit din cer peste evrei în timpul acela, încât că peste 1,5 milioane de evrei au fost uciși fără scrupule. Când s-au spart porțile Ierusalimului, erau deja stoși de forțe, flăcuiți de foame și de sete. La atâta cruzime s-a ajuns încât că femeile și bărbații, timpul acelea, ca să nu piară de foame, unii au trecut de a-și sacrifica copiii și frigeam tigaie. Au mărturisit romanii că atunci când au pătruns prin cele mai ascunse hrube, s-au dus după mirosul de carne prăjită și stoși de puteri slăbănociți de carnea lor, îi vedeau cum se împurtau din carnea propriilor lor copii. În felul acesta s-a împlinit ceea ce a spus Mântuitorul înainte de a muri. Piatră de piatră nu va rămâna din tine, Ierusalime. Vai ție, Ierusalime, că am căutat să-ți adun pe oamenii tăi cum își adună cloșca puii sub aripi, nu ai tu. Mai mare va fi la ceruri cetățile păgâne decât tu, Ierusalime, care l-ai cunoscut pe Dumnezeu și l-ai jertfit cea mai nevinovată jertfă de crucea Golgotei. Aceeași istorie mărturisește că în timpul acela curgea sângele pe străzile Ierusalimului capa de ploaie. Țipau mamele, țipau copiii, că era ultima despărțire, dar fără cruzime au trecut prin ascuțișul sabiei, fiindcă se răzbuna Dumnezeu, fiindcă le-a ucis pe unicul său fiu. Plată pentru răsplată. Apoi i-a risipit pe toți evreii care au mai rămas în viață în toată lumea și ei de atunci sunt răspândiți în toată lumea, ca blestem pe capul lor. Ierusalimul a fost arab și au rămas doar 3 turnuri ca mărturie că acolo mai fost cumva pacea sfântă Ierusalimului. Apoi, cu timpul, dar după împărații romani, cei credincioși s-au rezidit Ierusalimul și s-au mai păstrat multele de relicte din viața Mântuitorului, ca mărturie până în zilele noastre. Mironosițele femei, după ce Mântuitorul s-a înălțat la cer, s-au înjucat și ele asemenea bărbaților, a celor 12 apostoli la același travaliu de a duce cuvântul lui Hristos în toată lumea. Înfruntau moartea cu ochii și totuși nu se înspăimântau. Erau de o curăție sufletească impecabilă și datorită acestei curății sufletești și cuvântul lor de mărturisire a lui Hristos a jertfei pe Golgota a tunat ca un tunet în urechile păzunilor timpul acelea. Spunea mai târziu Apostolul Pavel că Dumnezeu a ales pe cele neputincioase ca să rușineze pe cei tari, pe cei neînțelepți, ca să rușineze pe cei înțelepți. Dacă apostolii de frică, bărbați fiind în puterea cuvântului, stăteau zăvorâți, iată-le pe ele ca niște femei, înfruntă pericolele și cruzimea evreilor timpul acelea și înșelesc pe străzile Ierusalimului pe Hristos. Prin dragostea de care au dat dovadă, cele 7 mironosițe femei nu se face altceva decât asociat cu jertfa Maicii Domnului să repune Eva din cinsta din care a căzut prin ascultare din Eden. Că trebuia reparat și Adam și Eva, dar fiecare în măsura lor. Adam își repară greșeala, de fapt, nu și-o repară, e propriu zis, este ajutat să se repare, să-și repare greșeala de către noul Adam care este Hristos. Iar Eva este repusă în cinsta ei de femeie prin jertfa care o aduce Maica Domnului. Unicul său fiu îl aduce spre jertfă și naște fără de bărbat, fiind fecioară și naștere și după naștere. Și în felul acesta se repare greșeala Evei de neascultare a poruncii lui Dumnezeu în Eden. Dragostea Evei către Dumnezeu este repusă în cinsta din care a căzut prin dragostea celor 7 mironosițe. Și n-aș vrea să fie un spirit de glumă, dar într-adevăr, femeile sunt primele care alargă spre Dumnezeu și parcă mai repede li se sensibilizează conștiința atunci când au greșit decât bărbatul. Bine, sunt și excepții, dar luat în general, aceasta este ponderea. Ele alargă mai repede că sunt urmașele mironosințelor femei. Bărbatul este adevărat, este mai încet, mai greoi spre a-și recupera cinsta din care a căzut, dar bineînțeles, când din bărbătești a așezat, câștigă din handicapul din care pleacă în același stat cu Eva. Iubiților credincioși, după înălțarea Mântuitorului la cerul, cuvânt care îl vom lăsa pentru cinsta zilei aceia, apostolii și-au răistuța cu ei în armat cu credința în cel care s-a răstignit pe crucea Golgotei și-a înviat, să duc și mărturisesc de Hristos ca fiind unicul Dumnezeu și atotputernic, mai mare decât toți Dumnezeii Pământului. Deci iată o mână de oameni au răsturnat păgânismul care deja era păgânit. Păgânismul împătrânit în căruții, părând care rădăcina adânci în pământul sufletelor oamenilor, iată-l cutremurându-se de furtuna puternică a credinței apostolilor. Deci bătrânul păgânit se vede din mai sănim îngenunchind în fața Tânărului și Sfântului de creștinism. Și aceasta s-a făcut numai cu șerpă de sânge, că Mântuitorul și-a pregătit pe ucenicii săi pentru cele care le vor înfrunta în lume. Dacă pe mine m-au dat și pe voi vă vor da spre moarte, dacă de mine nu s-au rușinat ca Dumnezeu de voi, nici atâta nu se vor rușina. Și pentru aceasta lumea nu a avut scrupule, nu a avut jene, nu a avut reținere, dar trece cu sânge rece prin asupirul sabiei pe tot cel ce mărturisea pe Hristos. Dacă reactualizăm puțin timpul la acelea, vedem cum sunt atâtea caiave la peacul acesta care îl vând pe Hristos pe nimica toată. Pentru faptul că sunt murdari în interiorul lor, în conștiința lor și în sufletul lor, vând pretența lui Dumnezeu mărturisită, sfințită și pătată cu sânge ca de om mărturisitor, o vând lipselor străine pe nimica. Și în felul acesta nu se pare decât Ana și Caiafa, iar oamenii politici nu sunt decât pilași al timpului acelui. Ați observat dumneavoastră că ori de faci clipă, ori de stai toată noaptea și ți-ași trechim soarele, este același care te luminează și abine și peste luni și peste alții. Dacă nu ți-a venit justiția divină astăzi, te așezi într-o pace și mâine faci mai mari pele dacă ai conștiința dormită. Dar nu uita, omule, că-ți vine cândva cuțitul divin al subredății și de la judiat, zipând ca un copil despărțindu-se de iubita sa mamă. Pentru asta trebuie să ne sensibilizăm conștiința noastră și nu ne rămâne decât să ne uităm în filmul vieții noastre, prin conștiință, bineînțeles, să vedem cât am greșit față de cer. Și în felul acesta, cred că trebuie să fim și noi ca niște milănoțințe pe care le mărturisim și le celebrăm. Maria Magdalena a avut o viață foarte lungă și pentru asta au intrat în ea șapte dragi. Și-o chinuia suflit. Dar iată că l-a descoperit pe Hristos, că atunci l-a sfârșit cu patos cuvântul Împărăției lui Dumnezeu și atunci când a prins cuvântul, a pus cu adevărat ca o sămânță în pământul sufletului său și s-a jertfit, mărturisind cuvântul celui care a vindecat. Iar în noi, de multe ori apelăm la Dumnezeu în ceasul durerii noastre, Dumnezeu ne rezolvă de cazul și întoarce în spatele la Fiul Iisibitor, invite nerecunoscător. Deci iată să ne poziționa conștiința Mariei Magdalena, care păcătoasă fiind, dar cât de puternică în credință și cum a cucerit împărăția lui Dumnezeu. Dar avem pentru har, care nu a știut niciodată de Dumnezeu și cum a curat împărăția lui Dumnezeu. Iar noi ne așezăm pe niște lauri care nu de aceea nu sunt ai noștri, ci de a părinților noștri. Iubiților credincioși, sper că înțelept este să nu lăsăm nicio clipă a vieții să se scurgă în satan. Să o lucrăm pe cât posibil, având certitudinea că va veni vremea când ne vom împătișa în fața Dumnezeului celui viu și vă da seama și răspunși de toate cele ce am făcut. Și pentru asta, cât ne-a mai rămas din viața fiecăruia, să iubim pe Dumnezeu din tot ce avem ascuns și în felul acesta primim și prima poruncă din Decalogul. Iubește-L pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău și din tot sufletul tău. Iar a iubi pe Dumnezeu nu-ți rămâne decât să rămâi în corabia lui Hristos care este Hristos. biserica lui Dumnezeu simțită cu sângele îngerice, cu lacrimă, ca temelie a tot sângele divin care a fost pe crucea Golgotei. Aș dori ca bunul Dumnezeu să sensibilizeze și să trezească conștiință de adormite, de păcat. Aș dori ca bunul Dumnezeu să se milostivească și să ne singure fiecăruia din noi, în sufletul nostru, cel mai scump dar care este atâta de minor totuși, pacea. Că poți să-ți ploaie Dumnezeu aur și argint și tot ce vrei, nimic nu mai scump decât pacea ta la lumea. Și cred că acesta este cel mai scump dar și acesta l-a lăsat Hristos când s-a înălțat pe munte, pacea mea o la scolă. Iubiților credincioși, să ne rugăm în continuare bunului Dumnezeu cu părima din noi cât ne-a rămas, iar bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.